Nederkalix kyrka är Sveriges nordligaste medeltidskyrka och är byggd på 1400-talet. Det var centralmakten i Stockholm som ville kontrollera handeln och placerade därför kyrkorna strategiskt vid mynningarna av Norrlandsälvarna. På kyrkogården ligger Johan Bergman Olssons föräldrar och syster begravda allt sedan mitten av 1800-talet, och deras gravmonument har bevarats till våra dagar. Annars finns det inte så många spår kvar av 1800-talets Kalix. Flertalet hus har rivits, bland annat under rivningsvågen under den andra halvan av 1900-talet. Några enstaka hus har dock bevarats, bland annat längs gatan upp mot kyrkan. Nära kyrkan låg också tidigare den så kallade kyrkstaden, en samling mindre stugor där långväga kyrkogäster från socknens alla hörn övernattade för att kunna gå i kyrkan. På andra håll i övre Norrland har kyrkstäderna bevarats, men inte Kalix, där också kyrkstaden föll offer för rivningsvågen. Utanför kyrkmuren har dock en enstaka kyrkstuga bevarats som ett minne.